ni kucheza bao. Tufanye humda halo kuhusu mambo kibao. Hivi kwani ndo ujanja siasa za maji zaka kwenye majukwaa kuvuana nguo na kupaka? Au ndo dalili ya ukomavu wa siasa? Nchi huru hii bwana, unafanya unachotaka. Ehe, Jumo unasemaje? Eti una nini hapa? Hizo ni jana ni tamaa za paka. Ajali barabarani chanzo chake ni nini? Uzembe wa madereva na vitu vingi kichwani. Kwani matrafiki hawapo? Rushwa imekufuru. Mbona siwelewi? Kwani haipo TAKUKURU? Mfumo wa vyama vingi aloleta Nyerere. Mnaona unafanya kazi mpaka kengele. Ili tutafuzu kombe la dunia kisha tunywe mvinyo. Bongo msahau na kocha awe mori. Kwa hiyo na mimi nikitaka madaraka naweza pata. Afu nikipata ntanata na simu ntakata. Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka. Serikali ni watu na watu ndo sisi. Kwa hiyo na utamani urafiki wa raia na polisi. Mimba za utotoni, nini unahisi? Tatiza na watata na ponza sana na chipsi. Kama ni kweli basi hali inatisha. Nye mnauona muungano wa Zenji na Tanganyika? Hey, bona bado upo, hauoni Yanga Afrika? Mo Banka, Fei Makame bado anatisha. Hivi, nilikuwa na wazo, mitani Seisha Swedi. Madada poa warusiwe ila walipe kodi. Alafu pesa zikasaidie wa mama hodi. Isa akiri za kodi. Aisee wewe, kwa hiyo walimu na madokta nani mshahara waongezewe? Bora walimu ila madokta na wenyewe. Ah, nchi jauzo ni vile mimi ngalewe. Kwa hiyo na mimi nikitaka madaraka naweza pata. Afu nikipata mtanata na simu ntakata. Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka. Ni sawa Simba na Yanga vilabu kongwe za soka kumilikiwa na mtu mmoja kama Moa anavyotaka. Itapandisha soka mfumo itaporomosha. Hiyo ni vita kubwa, kuna watu riziki watakosa mora. Kwa mfano sasa shule za kata ni ongezeko la ufaulu ama bado zilo nekta? Foruki vipi, wanafunzi 600 fu walimu watano wacheni kujifurahisha. Haya, swali mtukana mzee juzi wamelia kwa watoto. Hey, swali mtukana mamba kabla hawajavuka mto. Tena na hili na nchanganya kuhusu vijana, mambukizi ya zinaa na mipira mingi sana. Tunazidi kungua sababu ya uzembe sana. So tizani na gati mezaliwa peku. Kwa hiyo mchungaji kula kondoo hiyo ni sawa bila wasa. Fisi ya kikosa nyama wange anakula nyama. Kwa hiyo na mimi nkitaka madaraka naweza pata. Afu nkipata ntanata na simu ntakata. Mnaona vipi tukiishi bila udini matabaka? Hivi ni ungwana nikiwa kipigo talaka. Nyasubi ndana mbanyo bebe. Wamechokoza bea. Over the game, over the game, over the game, over the game, over the game.